Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na twoją misję. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 6 marca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak bez immunitetów, zdecydował Sejm. Co najmniej 3% PKB kraje NATO powinny wydawać na obronność, postuluje prezydent Andrzej Duda. Poślizg w budowie metra w Krakowie. Brakuje decyzji środowiskowej. Immunitet poselski nie chroni już prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego i szefa klubu parlamentarnego partii Mariusza Błaszczaka. Sejm zagłosował za uchyleniem immunitetów czołowym politykom opozycji. Byłemu ministrowi obrony prokuratura chce postawić zarzut przekroczenia uprawnień w związku z ujawnieniem tajnych planów obronnych. Poseł PiSu Zbigniew Bogucki przed głosowaniem przekonywał, że były szef MON nie popełnił przestępstwa. Czy pan minister Mariusz Błaszczak miał prawo do uchylenia klauzul tajności z tego planu zakładającego obronę dopiero na linii Wisły? Tak, miał takie prawo jako szef resortu obrony narodowej, przełożony szefa sztabu generalnego. O tym się nie dowiedzieliście. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że ten plan stał się nieaktualny. Innego zdania był Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Sprawa jest prosta i jasna. Pierwszy w historii minister obrony narodowej ujawnił tajemnicę i opublikował, co można do dzisiaj zobaczyć w internecie, tajemnice dotyczące sposobu obrony. Jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, sprawa dotyczy słów prezesa PiSu przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, kiedy określił Krzysztofa Brejzę mianem znaczącego polityka formacji opozycyjnej, który dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw. Europoseł Koalicji Obywatelskiej poczuł się zniesławiony i chce złożyć pozew przeciwko prezesowi PiSu. Sejm zgodził się też na zatrzymanie Dariusza Mateckiego i areszt dla niego. Wcześniej polityk sam zrzekł się immunitetu. Prokuratura chce postawić posłowi PiSu 6 zarzutów, w tym prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Kraje NATO powinny natychmiast zwiększyć wydatki na obronę co najmniej do 3% PKB. Tak mówił po spotkaniu z sekretarzem generalnym sojuszu prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Jeżeli cały Sojusz Północnoatlantycki nie zwiększy swoich wydatków na obronność, to niestety, ale być może Władimir Putin będzie miał ochotę zaatakować po raz kolejny, ponieważ nie będzie dostatecznego odstraszania. Chodzi o to, żeby Sojusz Północnoatlantycki był w stanie zbudować dostateczny potencjał odstraszania, aby nie tylko Rosja, ale aby nikt nie zaatakował krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent dodał, że celem działań także sojuszu powinien być sprawiedliwy i trwały pokój w Ukrainie. Z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte wyraził nadzieję, że amerykańsko-ukraińskie rozmowy w tej sprawie szybko przyniosą pozytywne rezultaty. Czesi zebrali pieniądze na śmigłowiec dla ukraińskiej armii. Ogłosili to oficjalnie organizatorzy publicznej zbiórki. Do zebrania pełnej kwoty przyczyniło się według nich zachowanie Donalda Trumpa. Śmigłowiec Black Hawk ma trafić na Ukrainę w najbliższych miesiącach. Otrzymał imię Czestmir, czyli ten, który czci pokój. Od listopada 2023 roku na zakup śmigłowca zebrano prawie 73 miliony koron, czyli około 12 milionów złotych. Akcję udało się zakończyć dzięki fali wsparcia wywołanej zachowaniem amerykańskiego prezydenta podczas ostatniej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, powiedział Martin Ondraczek z inicjatywy Prezent dla Putina. Doceniam to, że ludzie wyrażają swoje zirytowanie zachowaniem Rosji i Donalda Trumpa, sięgając po kartę kredytową i przesyłając pieniądze Ukrainie. Zrzutkę na śmigłowiec, który będzie służył ukraińskiemu wywiadowi wojskowemu, wsparło ponad 20 tysięcy osób. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. I jeszcze się nie rozpoczęła, już ma co najmniej 4 miesiące opóźnienia. Budowa metra w Krakowie wciąż bez decyzji środowiskowej. Urząd Miasta w Oświęcimiu miał ją wydać pod koniec lutego, jednak najwcześniej zrobi to pod koniec czerwca, bo nie ma niezbędnych uzgodnień od regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz dyrektora Wód Polskich. Krakowscy urzędnicy muszą też uzupełnić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mówi Łukasz Szewczyk z Zarządu Inwestycji Miejskich. Jak te stanowiska z tych trzech podmiotów zostaną przedstawione, zostaną wydane i przekazane do Urzędu Miasta w Oświęcimiu, no to wówczas oni będą już mogli wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. A zgodnie z deklaracją władz Krakowa budowa metra ma rozpocząć się za niespełna 4 lata. Samotny wilk pojawił się w jednej z wiosek pod Olsztynem. O świcie podchodzi pod płoty domów. Wilków jest więcej, mniej za to terenów leśnych, tłumaczy profesor Wojciech Gotkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Myślę, że starsze osoby, mieszkańcy Olsztyna, doskonale pamiętają ten Olsztyn mocno okrojony, czyli tam, gdzie dzisiaj są osiedla mieszkaniowe. Kiedyś był las, kiedyś były otwarte pola, otwarte przestrzenie. W tej chwili są tam bloki, więc tak naprawdę to my wchodzimy tym zwierzętom do ich domu, a one po prostu gdzieś się muszą podzieć. A zdaniem profesora Gotkiewicza większym zagrożeniem dla człowieka niż wilki są zdziczałe psy i klaszcza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 17, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni Europę, a my Ligę Konferencji. Najniższe w hierarchii piłkarskie rozgrywki europejskie. Dobre i to, zwłaszcza, że mamy tu dwie drużyny w 1/8 finału. Najpierw w akcji obejrzymy warszawską Legię, potem Mistrzów Polski. Jagiellonia w Białymstoku zagra z Brugią. Siła Lig Polskiej i Belgijskiej oczywiście na korzyść tej drugiej. Adrian Siemieniec tak podchodzi do tej kwestii. Nie przełożymy tego na nasze podwórko, bo to są dwie różne ligi i prawdziwą siłę przeciwnika poznajesz dopiero wtedy, kiedy się z nim mierzysz. I dokładnie tak będzie w tym przypadku. Pierwszy gwizdek sędziego w Białymstoku o 21:00, o 18:45 Legia Warszawa w Norwegii spotka się z Molde. W tym czasie będziemy już po pierwszych zmaganiach w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Apeldoorn w Holandii. Nasza kadra worka medali raczej na pokład samolotu powrotnego nie zapakuje, ale mamy swojego mocnego faworyta. Zapowiada go były znakomity płotkarz i sprinter Marek Plawgo. Zdecydowanym faworytem będzie pewnie Jakub Szymański, który zdominował europejskie areny, jeżeli chodzi o bieg na 60 metrów przez płotki. Śrubuje własny rekord kraju i z takim rekordem z pewnością na jego szyi zawiśnie złoty medal. Po królowej sportu tenis i ważna informacja dla kibiców w kraju. Nasza męska reprezentacja w barażu o awans do elity Pucharu Davis zagra z Wielką Brytanią. Zatem raczej nie będzie faworytem wrześniowego starcia, mimo że odbędzie się ono na naszym terenie. Kończymy Mistrzostwami Świata w narciarstwie klasycznym i odległą 17. lokatą naszej męskiej sztafety biegowej na dystansie 4x7,5 km. Tworzyli ją Piotr Jarecki, Maciej Staręga, Sebastian Bryja i Kamil Bury. Nasze sporty zimowe poza panczenami leżą. Zawody w Trondheim wygrali Norwegowie przed Szwajcarami i Szwedami. To najcieplejszy 6 marca od co najmniej 31 lat, tak twierdzą naukowcy. Ciekawe, czy noc pobije rekordy, chociaż jak patrzę na te prognozy, to raczej nie. Przeważnie ma być od minus 2 do plus 2 stopni. Najcieplej lokalnie na zachodzie i południu kraju. Punktowo tam może być około 5 stopni. Punktowo, czy raczej dolinowo najchłodniej na Podhalu, do minus 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Dziś dzień logopedy. Dzwonią Państwo z łamańcami językowymi i myślę sobie, że w zależności od wykonywanego zawodu mają Państwo dostęp do innych łamańców. Jako stolarz meblarz powiem stół bez nóg. Jak stół bez nóg i to w wykonaniu stolarza, to raczej nie łamaniec, ale piłowaniec, bym powiedział. Jest też mailowa propozycja lekarska, czyli termin oznaczający niedoczynność przysadki. Spróbuję, uwaga, panhipopituitaryzm. Panhipopituitaryzm. Jeśli mają Państwo dostęp do jakichś swoich zawodowych łamańców, bardzo proszę, 2027 trójek, czekamy. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Just move on up, but peace of your mind. where there's only one cow. So hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Jedenaście minut po godzinie 17:00, tu Trójka. Ostatnio na naszej antenie padły słowa emerytowanego wojskowego o potrzebie przywrócenia poboru w wojsku. Co państwo na to? Mam aktualnie syna w jednej z uczelni wojskowych, popieram rozwój armii, ale najważniejsze, co mi przychodzi do głowy, zmienić naszą doktrynę, nasze myślenie. W przypadku konfliktu zbrojnego nie chodzi o to, żeby oddać życie za ojczyznę, ale zrobić wszystko, co możliwe i niemożliwe, żeby to wróg oddał je za swoją. I nie jest to odosobniony głos w sprawie poboru. Pod takim warunkiem, że zapewnimy ludziom dobre szkolenie, a nie malowanie trawy na zielono i obronę wozu, czyli przeczekiwanie tych miesięcy, to jestem za, ponieważ jedna rzecz, czy się pójdzie walczyć, czy się nie pójdzie, to człowiek nauczy się pewnych ciekawych umiejętności, które mu się przydadzą, a poza tym coś, co zanika i co jest nam niezwykle potrzebne, że powstają więzi społeczne. O tych więziach społecznych wczoraj sporo państwo mogli usłyszeć w Klubie Trójki po godzinie 20, gdzie rozmawialiśmy o przygotowaniu na różne sytuacje awaryjne w sposób, który raczej łagodzi napięcia, a nie je podnosi, tak jak robi to niestety sytuacja międzynarodowa w ostatnim czasie. Zapraszamy do Trójki. I o tej sytuacji już teraz. Trudno się porozumieć, gdy przy stole siedzą liderzy prawie 30 państw. W sprawie dozbrojenia Europy i wsparcia dla Ukrainy szefowie większości rządów w Unii są zgodni, ale nie wszyscy. Największe obiekcje mają Słowacja i Węgry. Każde z państw ma swoje interesy. To profesor Marek Żurek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest politologiem specjalizującym się w sprawach unijnych. Zarówno Słowacja, jak i Węgry mają inne podejście do kwestii konfliktu w Ukrainie. Zacznijmy zatem od Słowacji. Premier Robert Fico mówi tak. Jeśli chodzi o wzmocnienie unijnych, europejskich zdolności obronnych, słowacki rząd się temu nie sprzeciwia. Będziemy konstruktywni. I tu, jak się zdaje, zgadza się z resztą Unii. Inaczej sprawy się mają, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Jeśli Unia decyduje się kontynuować znaczne wsparcie finansowe i militarne dla Ukrainy, to powinna być decyzja poszczególnych państw. Słowacja nie będzie wspierać Ukrainy w kontynuowaniu wojny. Chodzi o interesy. Słowacji głównie chodzi o to, żeby można było sprowadzać gaz z Rosji, udrożnić tranzyt przez Ukrainę. Robert Fico w czasie wojny odwiedził Władimira Putina, a minister obrony Słowacji sugerował niedawno w Warszawie, że Słowacja w razie ataku Rosji nie powinna się bronić. Raz ten Rus odjedzie. Stwierdził, że Rosjanie przychodzili i odchodzili. A to płaci wżdy. Pytał też, co jest ważniejsze, tysiące ludzkich istnień czy pokój. Albo skopno rychle się uzawrzeć mier. I sam sobie odpowiedział, ja są zawdy, że pokój. A co z Węgrami? Fakty są takie, mówi Viktor Orban, że ktoś chce wojny i ktoś chce pokoju. Węgry, Watykan i Słowacja chciały pokoju od początku. Wszyscy pozostali razem ze Stanami Zjednoczonymi, byli za wojną. Ale Ameryka teraz jest z nami. W przypadku Węgier też chodzi o interesy, mówi mi profesor Żurek. Węgry mają także i kontakty z Rosją energetyczne. Chodzi tutaj o budowę elektrowni atomowej, korzystając z technologii rosyjskich. Niezależnie od intencji, niezgoda dwóch państw mocno wpływa na tempo i skuteczność działań Unii. Nie zawsze wszyscy muszą być jednomyślni, chociaż oczywiście konkluzje jako takie ze szczytów powinny być podejmowane w drodze konsensusu. Przy podejmowaniu najważniejszych decyzji we wspólnocie musi bowiem panować jednomyślność. Jest taka tendencja w Unii Europejskiej, żeby od jednomyślności odchodzić i zastępować to głosowaniem większościowym. Ale i w tej sprawie nie ma jednomyślności. W przyszłym tygodniu we Francji odbędzie się spotkanie szefów sztabów generalnych państw, które deklarują chęć udziału w ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie. Tam, w przeciwieństwie do Brukseli, przedstawicieli Węgier i Słowacji nikt zapraszać nie musi, bo to inicjatywa niezależna od Unii Europejskiej. Sprawą zajął się Michał Jędrkowiak, a ja zadaję sobie pytanie, czy da się połączyć kwestie międzynarodowe i łamańce językowe z okazji Dnia Logopedy? No i okazuje się, że się da i to nawet z rymem. Drugi limeryk o Trumpie. Mówią, Trump to pomazaniec Boży. Lgną do niego i biedni, i chorzy, lecz Trump to wielki snob i znany bakteriofob. Najprędzej by ich wybatorzył. Zadzwonił się do nas pan Mirek z łamańcem, jak nie mam. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Łamaniec brzmi szare skrzypki, trzy strzaskał mistrz. Dziękuję pięknie. Państwo też mogą zadzwonić i zaprezentować swoje zdolności językowe i logopedyczne z okazji Dnia Logopedy właśnie. 22,7 trójek. Mela Koteluk, idziesz w trójce. 19 minut po godzinie 17. Dziś 6 marca, jest to Dzień Logopedy i z tej okazji właśnie testujemy swoje umiejętności na antenie. Proszę dzwonić 22,7 trójek. Padło między innymi pytanie ze strony słuchacza, co oznacza sformułowanie, które zupełnie nie wiem skąd nasz słuchacz wziął. Wyszczerzułkowałem na szczebrze szułki. Wyszczerzułkowałem na szczebrze szułki. Nie jest to wprawdzie odpowiedź innego słuchacza w tej sprawie, ale myślę, że trochę pasuje. Wyimaginowane onomatopeje nie obligują do naszej konwersacji merytorycznej w tym momencie. Ja jestem lekko przerażony. Co państwo na to? 2027 trójek, czekam na kolejne łamańce. Obowiązkowa weryfikacja wieku na platformach z treściami dla dorosłych. To projekt ustawy Stop Narkotykowi Porno, który trafił dziś pod obrady Sejmu. Wszyscy się zgadzają, że należy działać. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, a o nich Józef Niewiarowski. Niemal 1,5 miliona polskich dzieci między 7 a 14 rokiem życia odwiedziło pod koniec zeszłego roku strony dla dorosłych. Tak zwana pomarańczowa platforma pojawiła się w pierwszej dziesiątce najczęściej odwiedzanych stron internetowych przez dzieci przed 14 rokiem życia. To obowiązkowa, skuteczna weryfikacja wieku użytkownika stała się tematem łączącym wszystkie strony sceny politycznej na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Dzisiejsza debata daje nam szansę. Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość. Na pokazanie, że potrafimy współpracować ponad podziałami w imię wyższego dobra. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i ochronę zebraliśmy dzieci z placu zabaw, z ulic i zamknęliśmy ich w oazie domu. Monika Rosa, Koalicja Obywatelska. Ale jednocześnie otworzyliśmy im świat cyfrowy, w którym żadne zasady i reguły po prostu nie obowiązują. Ale między celem a realizacją jest przepaść. Chciałbym mimo wszystko zwrócić się tutaj do wnioskodawców, żeby też rozwiali pewne wątpliwości związane z tą ustawą. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Jak będą wyglądać te skuteczne systemy dotyczące weryfikacji wieku? Czy istnieją skuteczne metody zapobiegania obchodzeniu przepisów przez VPN albo proxy? Marcin Józefaciuk, Koalicja Obywatelska. Jakie skutki dla pełnoletnich użytkowników i ich prywatności może mieć wprowadzenie weryfikacji wieku? Co projektowca ma na myśli, mówiąc o treściach pornograficznych, jak istotnej części zawartości strony? Tutaj zawsze w szczegółach. O wątpliwościach dotyczących ustawy informowaliśmy państwa pod koniec zeszłego roku. Żeby jakakolwiek forma ochrony dzieci przed pornografią była szczelna. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Pod ten system kontroli podlegać powinien absolutnie każdy podmiot na świecie. Seksuolożka Aleksandra Plewka podkreślała wtedy, że rzetelna edukacja seksualna powinna stanowić kluczowy element ochrony dzieci przed szkodliwym wpływem pornografii. Nie chodzi o to, czy one będą miały dostęp do pornografii, tylko czy będą wiedziały, jak do tego materiału podejść. Szef Ordo Iuris z fundacji, która przygotowała obywatelski projekt, powiedział mi wtedy, że to nie państwo powinno decydować o tym, czy i w jaki sposób rozmawia się z dziećmi o seksualności. Co z tymi rodzicami, którzy nie mają czasu, nie chcą, nie udzielają się w życiu dziecka i przy okazji nie poślą dziecka na lekcje edukacji zdrowotnej? Co z tymi dziećmi? Pytam posła Michała Gramatykę, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W takich sytuacjach musi wchodzić państwo i stąd nasz pomysł o weryfikacji wieku dla treści pornograficznych. Obywatelski projekt mający na celu ograniczenie dostępu do stron pornograficznych dla dzieci trafił do prac komisji, gdzie spotka się najpewniej z przygotowywanym jeszcze rządowym projektem ustawy. Eksperci podkreślają, że nie da się skutecznie zablokować dzieciom dostępu do stron pornograficznych. Brak rzetelnej edukacji seksualnej sprawia, że połowa niepełnoletnich, która według najnowszych badań ma kontakt z treściami pornograficznymi średnio 10 minut dziennie, uczy się życia seksualnego w oparciu o obraz prezentowany przez producentów erotycznych i pornograficznych filmów. Podkreślę, połowa niepełnoletnich średnio 10 minut dziennie spędza z treściami pornograficznymi. The one. me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Now. Minutes past 17:00, dziś 6 marca, to dzień logopedy i dzwonią państwo z łamańcami. Najpierw padł na antenie termin do wyjaśnienia. Wyszczerzółkowałem na szczebrze szułki. No a teraz to. Wyszczerzujowana szczerzuja wyszczerzyła szczęki. Ja wiem, o jaki gatunek chodzi, niech słuchacze teraz zgadują. Jakieś pomysły? Czekamy. 22 7 3, proszę dzwonić. Córka chciałaby powiedzieć łamaniec językowy. Pły, pły koło wody, pła, pchłe, pła do wody i ta pła płakała, że ją tamta pła popchała. Dziękujemy ślicznie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Bombonierka Raffaello. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch. A z aplikacją łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 18,49. Teraz jedynie 13,77 za kilogram. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Żegnamy reklamy. 17:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Bardzo ważne jest, by Ukraińcy nie byli sami. Czujemy to i wiemy, napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. W Brukseli, gdzie trwa unijny szczyt poświęcony wsparciu Ukrainy i zbrojeniu Europy, Zełenski spotkał się z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Koniec protestu służb mundurowych. Związkowcy podpisali z MSWiA porozumienie, które gwarantuje policjantom, strażakom i reszcie mundurowych świadczenia mieszkaniowe podobne do tych, jakie są w wojsku. Dodatki mogą trafić do funkcjonariuszy w lipcu. Za naruszenie nietykalności cielesnej odpowie przed sądem 33-latek z okolic Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Według ustaleń śledczych mężczyzna zaatakował udzielającego mu pomocy ratownika medycznego. Miał też uderzyć policjanta. Jest nazywana cichym złodziejem wzroku. Jaskra jest po zaćmie drugą najczęstszą przyczyną utraty widzenia. W Polsce choroba dotyka ponad 800 tysięcy osób. Ponad połowa nie wie, że nieodwracalnie traci wzrok. Polskie Towarzystwo Okulistyczne włącza się do globalnej inicjatywy Światowego Tygodnia Jaskry i od poniedziałku organizuje bezpłatne badania. O 18:00 pełny serwis w Trójce. Temperatura przeważnie w nocy wyniesie od minus 2 do plus 2 stopni Celsjusza. Najcieplej lokalnie będzie na zachodzie i południu kraju, tam do 5 stopni Celsjusza. W górach miejscami może być do minus 5. Jutro nad samym morzem od 9 do 12, poza tym około 16 stopni przeważnie, ale na południu plus 18. 28 minut do godziny 18 nam jeszcze zostało. Przed 18 właśnie w Pulsie Trójki zajmiemy się szczytem arabskim, w odmianie od tego szczytu europejskiego, o którym tyle się dzisiaj mówi, ale pojawią się też na pewno łamańce językowe. To od państwa. 22 7 3, proszę dzwonić i opowiadać, jakie łamańce sprawiają państwu największe problemy. teraz będzie sprawozdanie z badania i jednocześnie wskazówka dla pacjenta, jakie można stosować leki na streptokokus. Leki beta-laktamowe z wyjątkiem cefiksymu, ceftazydymu, ceftazydymu z avibaktamem, fenoksymetylopenicyliny oraz penicylin izoksazolilowych. Myślę, że jak się to poprawnie przeczyta, to już jest pierwszy krok do wyleczenia. Logopedia uzdrawia. Dobrze Państwo słyszeli? 227 trójek. Czekamy na kolejne uzdrawiające łamańce językowe. Przypominam, że dziś dzień logopedy. Czekam na łamańce pod numerem 22 i 7 trójek. Kolejny łamaniec anglojęzycznych. She sells seashells on the seashore. Myślę sobie, że Polak startujący do angielskiego łamańca to brzmi trochę jak jakiś taki poważny farmakologiczny doping w sporcie. W drugą stronę chętnie bym usłyszał. W Trzebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, a w Trzemesznie z trasy jeszcze wytrzeszcz oczy skrzyk. Brytyjczyk wymawiający słowo Szczebrzeszyn. To byłoby mistrzostwo świata. 20 minut do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą powiedziałem, że chętnie bym usłyszał Brytyjczyka wymawiającego słowo Szczebrzeszyn. A tak się składa, że wydawca dzisiejszej audycji Paweł Turski rozmawiał z prezenterem pogody BBC, który Polskę odwiedził i na łamańcach językowych się całkiem nieźle zna. Proszę posłuchać. Język polski musi być, czyli chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, a Szczebrzeszyn z tego słynie. Ukłony, oklaski i tyle mam do powiedzenia, a w studiu pojawiła się Monika Suszek i jej gość, więc oddaję jej antenę. Puls Trójki. W Kairze zakończyło się spotkanie liderów krajów arabskich dotyczące dalszych losów Strefy Gazy. Egipski plan zakłada, że Palestyńczycy zostaną w Gazie. Strefa zostanie odbudowana i w pierwszej fazie rządzona przez technokratyczną komisję. Arabscy liderzy odrzucili plan Trumpa, który chciał przejąć teren, a jego mieszkańców przesiedlić. Tymczasem pokój między Izraelem a Hamasem wisi na włosku. Pomoc humanitarna została wstrzymana przez Izrael, a Hamas nie wypuścił co najmniej połowy zakładników. Co dalej? O to zapytam mojego gościa. Witam w studiu Jana Natkańskiego, byłego ambasadora RP w Egipcie i Kuwejcie. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zacznijmy od ustaleń egipskiego planu na Strefę Gazy. On zakłada, że tak, Gaza miałaby być odbudowana w ciągu 5 lat. Z gruzów powstałby właściwie teren odbudowany. Czy to się może udać? Czy to jest plan do zrealizowania? Jeśli pani pozwoli, to ją zaczął od czegoś innego. Ja zacznę od tego zaskoczenia dla świata arabskiego i dla Palestyńczyków, które sprawił prezydent Trumpa w końcu stycznia, kiedy zapowiedział, że na dobrą sprawę powiedział to wtedy, kiedy już funkcjonowało porozumienie o rozejmie między Izraelem i Hamasem, przynajmniej jego pierwsza faza, rozpoczęła się 19 stycznia, porozumienie parę dni później, pierwsza faza wymiana zakładników na więźniów, no i przede wszystkim wstrzymanie ognia, a później wędrówka Palestyńczyków z południa na północ, oni byli już przesiedlani parokrotnie w Gazie. I w tym momencie powiada prezydent, który w sposób bardzo prosty, żeby nie powiedzieć prostacki, widzi wszelkie konflikty i problemy do rozwiązania w ciągu jednej doby bądź dwóch. A powiada, przejmujemy, Stany przejmują Gazę po wysiedleniu ludności i odbudowujemy ją jako Riwierę Śródziemnomorską. Na pytanie, kto tam będzie mieszkał? Ludzie z całego świata, powiada inteligentny prezydent. Po pewnym czasie skorygował, tylko Palestyńczycy już nie wrócą. W moim przekonaniu to jest koncepcja chora z założenia, ponieważ po pierwsze zakłada czystkę etniczną, przesiedlenie ponad 2 milionów ludzi, tylko koncepcja też w moim przekonaniu podpowiedziana przez Netanyahu podczas jego wizyty u prezydenta Trumpa, tylko że to nie mógł powiedzieć Izraelczyk publicznie. Powiedział Amerykanin. Jak to zostanie zrealizowane? Trudno to przewidzieć. Ale koncepcja powstała na zasadzie, że skoro przez 15 miesięcy wojny strasznej, ludobójczej, podkreślam, ludobójczej, zginęło 48 tysięcy ludzi, nie dało się wybić, w cudzysłowie, Palestyńczyków, no to trzeba ich w jakiejś innej formie usunąć. Tego chce szowinistyczny rząd Izraela. W tym go wspiera społeczeństwo, czego ja już nie za bardzo rozumiem do końca, bo jeśli czytam w polityce wywiad z politologiem amerykańskim żydowskiego pochodzenia, który mówi tak, że to, co się dzieje w Gazie, to barbarzyństwo walczy z cywilizacją, to ja się zgadzam w połowie, bo barbarzyński był atak Hamasu 7 października. Ale teraz się pytam, a odpowiedź cywilizacji, te 48 tysięcy trupów, to co to jest? Ja mam w ogóle problem z używaniem słowa przymiotnika cywilizowany wobec tego, co robiła armia izraelska w gazie. To jest prymitywna, orientalna od wieków realizacja zemsty rodowej, klanowej, plemiennej. To nie są standardy współczesnego świata, ani współczesnej wojny. Próbuję wtedy, wróćmy do tego planu. Arabowie musieli na to jakoś zareagować. Natychmiast zareagowali odrzuceniem koncepcji przesiedlenia. Tak, koncepcji Trumpa, tak. Koncepcji Trumpa. To powiedziały poszczególne kraje odrębnie. Król Jordanii poleciał z wizytą do Waszyngtonu 11 lutego i powiedział naocznie, nie możemy wziąć. Powiedział, dlaczego nie możemy wziąć. Planował również wizytę w Stanach prezydent Egiptu, ale ją odwołał, bo o czym będzie rozmawiał? Słusznie. Arabowie postanowili między sobą porozmawiać i najpierw spotkali się. To zostało o parę dni opóźnione, miały być wcześniej te spotkania, ale spotkali się w ubiegły piątek, 27 w Riyadzie, nie wszyscy, ale monarchie naftowe regionu Zatoki plus Jordania i Egipt. Te dwa, które Trump wskazał jako miejsce przyszłego osiedlenia Palestyńczyków. I po tym spotkaniu postanowiono zwołać szczyt w Kairze, który odbył się 4 marca, we wtorek. Znamy już pewien plan, prawda? Przygotowany tutaj, przez Egipcjan plan. Rzeczywiście ten plan zakłada, to jest obszerny dokument, bo on rozpisuje na nuty odbudowę przede wszystkim. Ale co zakłada? Odbudowę Gazy bez przesiedlenia ludności. To się oczywiście nie może podobać ani Netanyahu, ani Trumpowi. W związku z tym tego samego dnia było odrzucenie tych ustaleń szczytu arabskiego w obydwu krajach, i w Izraelu, i w Stanach. Najbardziej rozśmieszyło mnie wprost takie sformułowanie jednego z rzeczników, bodajże amerykańskich, bodajże z Narodowej Rady Bezpieczeństwa, który powiada, że plan jest nierealny, bo on nie uwzględnia rzeczywistości w Gazie, a rzeczywistość jest taka, że Gaza jest nie do zamieszkania i w takich niehumanitarnych warunkach, w gruzach i w niewybuchach nie mogą żyć ludzie. Ale uczciwy rzecznik nie dodaje, kto te gruzy spowodował i czyją bronią. Więc gruzy spowodowała cywilizowana armia cywilizowanego kraju, bo taki jest, a bronią amerykańską, której dostawy są przerwane zostały na pewien moment. Prezydent Biden przerwał, kiedy zorientował się, do czego te tonowe czy półtora tonowe ciężkie bomby prowadzą. Tak, chociaż teraz ostatnio administracja nowego prezydenta, administracja Trumpa, też podpisała zgodę na eksport uzbrojenia i chodzi tutaj o bardzo różnego rodzaju pociski, głównie to będą bomby. To taki plan, czy też taki krok raczej nie prowadzi do zakończenia wojny. To raczej nie jest scenariusz na wojnę, która miałaby się zakończyć. Ale wróćmy jeszcze do tego planu egipskiego. Czy on jest w ogóle możliwy do zrealizowania? Bo trzeba dokończyć, co on jeszcze oprócz odbudowy przewiduje. On przewiduje powołanie rady zarządzającej, co oznacza, że władze w strefie straci Hamas. Hamas nie będzie rządził strefą. A ta rada zarządzająca czy administracyjna ma się składać z ekspertów i technokratów, ludzi niezależnych, ale pod parasolem autonomii palestyńskiej, tej, która jest na zachodnim brzegu. Oczywiście prezydent premier Netanyahu nie chce słyszeć o żadnej autonomii palestyńskiej i jej zaangażowaniu, ale sam też nigdy nie przedstawił żadnego planu na the day after, po wojnie. Co będzie po wojnie w Gazie? No nie przedstawił, bo podpowiedział Trumpowi, Palestyńczyków trzeba przesiedlić. Inna rzecz, też z tego planu. Egipt zamierza zwołać konferencję donorów, bo plan odbudowy przewidziany na 5 lat. Najpierw pół roku taki emergency, natychmiastowy, wyjątkowy, za 3 miliardy dolarów. To jest umożliwienie tym Palestyńczykom, którzy naprawdę nie mają gdzie wrócić, żeby gdzieś mieszkali, to jest domki kontenerowe, takie przewoźne. Mhm. A przez następne lata, bo przewidziany jest plan na 5 lat, później jest 2 lata odbudowy, wywożenia gruzu. Gruzu jest 50 milionów ton. Tam pierwszy plan to jest odbudowa głównej takiej osi, takiej ulicy Salah ed-Din, która przelatuje z północy na południe przez całą strefę. I trzeci to jest 2,5 roku za 30 miliardów dolarów odbudowa reszty. Ale przy czym plan ten jest rozpisany szczegółowo na tereny zielone, na rekreację, na budowę portu i budowę lotniska. Nawiasem mówiąc, jedno i drugie było już zatwierdzone w tak zwanych porozumieniach z Oslo między Izraelem a Palestyńczykami w 1993 roku. Nic z tego, powiedzmy, nie zostało zrealizowane. Czy to jest możliwe? To jest możliwe. Pod dwoma warunkami. Że ten specjalista od prostackich rozwiązań zgodzi się na to, a w moim przekonaniu przy jego psychice się nie zgodzi. I po drugie, czy Izrael zgodzi się na to? Też się nie zgodzi. Premierowi Netanyahu konieczna jest kontynuacja wojny, bo jak skończy wojnę, to straci władzę. To jest klarowne. Bo go sami Izraelczycy rozliczą. No więc wojnę musi kontynuować. Dlatego ja się nie byłem szczególnie zaskoczony, kiedy w niedzielę ogłosił wstrzymanie dostaw do Gazy. No Gaza bez żywności, bez prądu, bez paliwa, to proszę sobie wyobrazić 2 miliony z hakiem ludzi. I jeszcze teraz, jak pani wspomina o tych kontraktach, tak, są nowe kontrakty na dostawy broni, ale są również cofnięcie decyzji Bidena, która zakazywała dostaw bomb ciężkich. Trump to przekreślił. Te bomby Izrael otrzyma. To po co? Tam już nie ma co niszczyć. 80%, ponad 80% substancji mieszkalnej jest w gruzach. Tylko najstarsi warszawiacy pamiętają, jak wyglądała Warszawa po powstaniu. Tak wygląda Gaza dziś. Panie ambasadorze, jeszcze na koniec. A czy jest w ogóle możliwy pokój na tym terenie w obecnej sytuacji? Czy wszystko wskazuje na to, że wojna jednak będzie kontynuowana? Będzie kontynuowana choćby po to, żeby Palestyńczycy sami zrozumieli, że ich nie musi przesiedlać Trump. Oni uciekną, bo w warunkach braku dostaw i codziennych bombardowań, to jak długo można wytrzymać? To jest cel. Wojna jest możliwa do skończenia pod warunkiem, że strony tego chcą. A tutaj tego brakuje. A tutaj to mam wątpliwości. Janna Tkański, były ambasador RP w Egipcie i w Kuwejcie, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.